أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. دا آیتون هم دواکی دا عبق او دا تهمت سرا متعلق دی. اللہ جل جلالہ مزید تخویف پر کئی منافقانو دا او زورن ور کئی او عذاب بیانی دو تهمت لگون گو دبار. نو اللہ فرمائی ان اللذین یکیناً حاق کسان یرمون المحصنات چی تهمت لگئی پا پاک دامن و خضبان نی الغافلات چینا خبری دو تهمت غافلات اصل کې غفلت د زړه صفت ده. نو مطلب دا ده چې دا غي په زړه باندې د دک خبره خیال نه دی تیر شوی د زنا و غیره او د بتومت لګي یعنی مبتلا کې دل خو څه کې دا غي په زړه باندې مې خیال نه تیر شوی بالکل زړه نه خبرې دې تومت د دې کار. المؤمنات او بل دا چې مؤمنی نو دا صفات بگی دا امام سے مسئلہ زمونگ امام سے وئی چی پدا سے خزت اومدو لگی مومن اموی او بل دا چی پاک دامن خزے کده مخکن لڑلی نو دا آغا سلی دا پارا بیا حدی کذب نیشتا مخکن مسئلہ ما بیان کری. نو اللہ فرمائی چی کم کسان پدا سو خزت اومد لگی لعنو فی الدنیا والآخرہ دیل رکلشوی دی دا اللہ در رحمتنا پا دنیا کے سزا بو اتملاوی کی شہادت بے نکبلی گی والآخرتیو پا آخرت کیم در رحمتنا لری دی سزا دور بو اتملاوی گی ولہم عذاب عظیم او ددا سے کسانو دا بارا عذاب الوی دی. نو تاسو وګورئ د تومت والا لپاره ځکه چې سمعيات یو مخ کې تیر شو باقي کوم دک خبره وا خو ان تک الله جل جلاله صرف ویلو سلورم نمبر آیاتو چې والذین يرمون المحسنات اخره کې اولایک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واسو التکی اللہ جل جلالہ دا آغا تومت لگون کو خبرم ذکر کرے وچے چا توبہ اخپلا اخپلا عملے صحیح کن اللہ غفور رحیم دے او دلتا کی وزر دا خبر نشتا دلتا اللہ وی دنیا و خیرت کے لانت تولوی عذاب دے اول دا اللہ پر مل کگو تومت لگو سلور گواہان را نوستل نفاسکان دی گواہی نکبلی گی خو توبه وکړه د دین او خپل عمل درس کنه الله غفور رحیم دی. دلته د توبې او د بخنه ذکر نشته. نو د دې دوالو آیاتونو د مناسبت د فارم مفسرینو یو څو مطلبونه بیان کړي. بعضی مفسرین هغه دا ذکر کوي چې دا آیات مخ کې او دې کې ذکر نشته خو بیا رښتو وضاحت راغی لومبنه سزا سخت وا بیا رښتو پکې دغه خبر رااله چې کچا توبه وکړل نو الله غفور رحیم عملي برابر. او بعضی مفسرین وایي چې دا آیات د منافقینو باره کې دی کته وبم بسینو منافق دی نو د جهنم ویخ به وای هغه ته بزی نو دا آیات دنیا او اخرت کې لعنت دا عبد الله ابن ابی ابن سلول او نور منافقان چې ته مت لګی دا هغه باره کې دی او هغه آیات چې د توبې ذکر پکې دی نو هغه چا باره کې دی لکه مستحش حسن ش رضی الله عنه د مؤمنانو باره کې خبرم ځای ده نو دا توجیه راجحه توجیه ده دا د هغه چا باره کې دی دنیا او آخرت کې عذاب چې څوک توبه نه وباسي تومت نسبی د حضرت عائشہ رضی الله و بیان شو بیان تومت لګی راغی د پر لعنت ځکه قران ته حضرت عائشہ رضی الله تعالی نه بیان کو او د بیان د قران د برائت نه منکر دی او تومت لګی نو د کافر د ایمان په گینشته د قران څخه به نه منی لہذا دنیا و آخرت کې لعنت او آخرت کې درناک عذاب د تک کا کس د پاره دی او چې کوم توبه وباسي او بیا متحمل نه کوي د قران برائت منی نو هغه آیات د غی باره کې او باز په کې دا مطلب بیان کړي چې چون کې دلته تهمت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی باندې لګیدل نو دا د پیغمبر په بیبی باندې تهمت لګول سنگینه سزا ده دا غي معافی نشته نو دا آیات دا غي باره کړي او هغه د عام مسلمانانو باره کړي خدا خبره یاد اوساته بس راجی حق مطلب دک کړي چې څوک توبه نه وباسي نو هغه لپاره دنیا او آخرت کې عذاب دی او چې څوک توبه وباسي نو دا غي باره کې خبره تیر شو الله غفور الرحیم دی چې آینده ځان د تهمتونو نه ساتي نو دا د هغه چا لپاره دی چې توبه نه وباسي حاجی چې توبه نه وباسي الله فرمایي دي د پر لوی عذاب دی کلا یوم تشهد علیهم فاغرز باندې چی گواہی با کئی علیہم پدی باندے السنتهم جبد دوی و ایدیهم لسند دی و ارجلهم خپید دی بی ما کانو یعملون پا اعمل با گواہی ورکی چی دی دنیا کی مسلسل اعمل گو دا خبرہ ظاہر دا چی دنیا کی یو انسان باندے جرم د زنا و غیره ثابتیږي نو لاول به هغه اعتراف وجبه گئی لکه نبی علیہ السلام لم حضرت معاذ راغه اعتراف وکړو نو د جرم د اثبات پر دنیا کې یو اعتراف دی او کې اعتراف نه نو سلور گواهان دي خبر ده تعالی لہذا چې دنیا کې اعتراف نو کو گواهان پینو نو ماته وګوره اخرت کې اون دکا سلور گواهان دی یا مطلب اعتراف دی نو اعتراف دا پارا جب اشوا اللہ پرمائی یوم تشہدو علیہم السنتهم غیر اختیاری طور دنیا کی خود دا جب اختیار کرا و آخرت کی کدر دی نم وی نو دا جب بوی چا خدای پاک دا انسان دا کری خبرم دا دالا دنیا کی انن اعتراف انکو نو لہذا جب بیلتا اعتراف کی دویم دلتا گواهان و گواهان پیش نشو نو التا دوخ پی گواشوی او دولا سون گواشو نسو شو دلتا کسلورو گواهان و سر جرم ثابت نشو نو التا کی مفسرین و بازو دانو تذکر کرده التا کم سلور گواهان شو پدبانه دوخ پی او دوا لا سون اللہ پرمه یوم تشهدو علیهم پا غرز با گواهی ورکی علیهم پدی باندې پدی متهمین و مجرمین باندې السنتهم جبد دوی دا په اختیار کې بنی دی به وای چې اونوا مخجب به وای و ایدیهم او لسن دوی و ارجلهم اخپید دوی بما کانوا یعملون دا اصل چې دی عمل کړي اے گواہی به ورکه خبره وکړي دا مفسرین یو نقطه ویل را خدا نقطه اغه ذکر کړی د غواهان ډیر دي خبره ده دل عمل نامم یو غواه دي کرامون کاتبین هم یو غواه دي زمکم یو غواه دي یوم اذن تحدثو اخبارها بان ربک اوحالها زمکه بم پاغرز باندې خپل خبرونه هغه بیانې چې د انسان دا کړې دي اده انسان دا کړې دي احادیث د ابو موسی اشعری دي ابن جریر راولې دي وې د قیامت پرځ باندې ابو موسی اشعری سے فرمایي چې مؤمن د حساب د پر رو وخته شي پرځ د قیامت باندې نفیعرض علیه ربه ویعرض علیه ربه عمله الله بده باندې د عمل پیش کی ادم عمل بده ده او د الله مسکی مخلوق ته وینخ کار کوي نه دی به اعتراف کوي خدای چې ما خدا کار نه کړی نو الله ورته فرمایي چې دې اعتراف کوي الله ورته الله بده باندې پردوا چی ګناونه به معاف کی او حدیث کې راځي فما على الارض خليقه دنيا من تلك الذنوب شيئا فدې مخلوقات کې به هیڅ یو شی د ګناونه نه بازی بندگان برازی چه اللہ بے پیش کی چه داری کڑی دے بویا داری کڑی دیا ہو آبادو تا بدام ہوئی انسان دیر حریص تے دا غر رات گناہو نا بولا پٹ کی والا بولا اللہ خکارگی و تا بوئی دا گناہ رکڑے دا سواب میں درکو دا رکڑے دا میں درکو نویا بتے اللہ غلیشی نو دے بوئی خدای ما خو بلا گناہو نا کڑی و خدای عمل نامکی نشتا لویل بی گناہو نا میں لڑلی و خدای عمل نامکی نشتا دا گناہ میں کڑو دا گناہ میں کڑو نو خپل باندې بیا شروع کی خپل بیان با کوي او کافر چې راو نو الله به پرده واچي باز باندې غانو باندې الله صرف حساب به پیش کړي ته تعریض وي حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حساب بار کې نبی علیہ السلام به حساب را سخت را عائشه سے پتہ درشي می سي پاري غايات وي حساب یسیرا قران کې غرازی آسان حساب الله دې حضرت عائشه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا حساب نه ده دا عرض ده الله به صرف خپل اعمال پیش کی جدا تا کړی دینه به اعتراف کی بس زما کړی او نبی علیہ السلام هم فرمایل نو کی شاول دیبا چا سره چې الله مو نا کښو کړ حساب دار چې دا دی ولې کړی خبر ده تعالی نو دا سه انسان د بازار ملایي بهرحال نبی علیہ السلام فرمایل کافر بر وغواړي منافق بر وغواړي د حساب پر الله به عمل پیش کی دی به انکار وکړي ما دا نه دی قسم با اللہ تو خوی یا اللہ ستا ملیکی پا ما ظلم کرے لکد کتبا علی عادل ملک و مال معمل دی پرشتو اگر خبری لکلی دی چی ما ندکلی پرشتو با دی بورا دا پلانکی دا عمل تا پلانکی رس کرے و مالکی دی پلانکی زکری کرے و دا مالکی لدے دی با بیا قسم اللہ تو خوی قسم دا چی اللہ ما ندکلی اللہ با دا پر خلی بانی محرو لگئی او اول چی خبری کئی ابو موسیٰ شعری سے فرمائی اول چی خبری کئی اب دا خیفتون خبری شروع کی خبر انده تعالی ابازو روایتو کې غصبتن راضی بازو روایتو کې فتن او تلې راضی خو بهر حال دا اندامونه په دې انسان باندې گواہی ورکي او بازو روایتو کې وګد روایت ته پاګه کې وخر راضی اډو کې راضی د دې په عمل باندې به گواہی ورکي او دی به هم وای چې لم شهدتم علینا وقالو لجلودهم لم شهدتم علینا دی بری خپلو چملو تا وی چه گورا منگستازو دا پر دنیا کی مزید چانو لیتا سولی پا منگا وی اوڑا نو آغای بووی انتا کن اللہ اللذی انتا که کل شی منگ لد نتک او دا خبر و طاقت آغاز اتراکو چه هر یو شیط دا خبر و طاقتو ورکڑه نن زمانگ اختیار نیشتا منگ غیر اختیاری طور خبری کو پتا زبان نیم گواهی آور نو انسان بم حیرانی ها الله فرمای یوم اذن یوفیهم یوم اذن فدغ ورز باندې یوفیهم الله الله به ورکی دیتا دینهم الحق دینهم بدل دی الحق حقیقی بدل چې کم ثابت دا کم جرم د ګړې د دنیا کې داغي سزا حقیقی سزا په عدل او په انصاف سره نه به پکې الله کمې کې نه زیاتې کې دینهم الحق وې دین اغه بدلې ته ویل کېږي دین دین ته وایو او دین سزا او جزا ته وایي الله به ور کې دی ته د دې سزا حق سزا د عدل او د انصاف ول سزا چې نه به پاګه کې کمی او نه به زیاتې په دغه ورځ باندې بالکل با الله جل جلاله په چا باندې زیاتې نه کوي انسان د هر عمل داسې نوټ دی چې کله دې عمل نه مووینی نده بو یا ویلتنا ما لحاظ الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها حلاکت مالا دی کتاب خون نه وړو کې شی پرې کړي او نه وړو شی پرې کړي اگر اون کړي او دا وړو کې ولې شی د بارک الله فرمای په مې عمل مثقال ذره خیرینا و مې عمل مثقال ذره شر یرا ذره د سور نره مګي چې په بدن ګرځي احساس هم نګي دا ته ویل کېږي الله بعد دغه بدله ولا ورکی کنه کې نو ثواب ورکی او پورا پورا الله فرمای کچری بدین سزا بور کی پورا پورا یوم اذی یوفیهم اللہ پا دغ رز بانی پا پورا پورا ور کی اللہ تعالی دیتا دینهم سزا مناسب ددی بدلد دی الحق کا چکم ثابت تا عمال کری دی ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اللہ وی دی پا دا موقف و دا محشر پا میدان کی پا دی خبر باندی پوشی چه ان الله هو الحق المبين الله تعالی چه ده حقیقی عادل ذات ده کارا حق ذات ده پا اللہ جل جلال ہو اس شے دنہ انصاف ہے پا اللہ تعالی کی نشت چه دم رب معمولی شے بانده اللہ تعالی بدلور کئی نددین حقیقی ذات بسنگئی چه کل ده محشر میدان کی ده سزاو بدلے دا انسانان اوینی نواکی غیر اختیاری طور بددی پدی خبر باندې اعتراف راشی چی واکی اللہ تعالی حقیقی انصاف والا ذات دی ننم دا خبر ثابت دا خوب دلیل سر ثابت دا مشاهده سرمونگ لیدلی ندا مشاهده با اغا ٹیم کیوشی چی کل اللہ جل جلال ہو علتا کی انصاف شروع کی چی کرور بیزدل دا دنیا کی بل بیزوالی نو بخکر بیزی لبخکر ورکی او خکر وری نبخکر لرشی بدل بوالی دا حیواناتو پا مسکی بم اللہ انصاف قائم کی او بیا بدا حیواناتو اغا خوری کی خبران دا دلا دا انسانانو پا مسکی بم اللہ جل جلال ہو انصاف اغا قائم کی نو واکی پا دا غرخ وقت کی بطول خلق پا دی خبر پوشی واکی حقیقی انصاف والا حق ذات تے نو اغا سوک دے الله تعالی خدا به مشاهده سره ویني هر چی دلیل سره خبره ده هغه په دنیا کې ښکاره خبره ده چې الله تعالی حقیقی ذات ده او دا الله حق هغه ثابت ده حقواله ده الله تعالی هغه ثابت ده نو دغه ده پوری هغه ډېر حق المبین الله تعالی به حق او باطل هغه ښکاره کی حقدار ده به خپل حق ورکی او چې کوم نه حق انسان نه زیاتې کړی ده الله تعالی به هغه ته سزا ورکی مبین مطلب الله تعالی به اظهار د خپل عدل کی الله تعالی به خپل عدل هغه ظاهر کی دنیا کې داږي لیکل شوی دی الته به الله تعالی هغه ښکاره کی بس ان الذين يكنون كسان يرمون المحصنات الغافلات يرمون چتومت لگی المحصنات پاک دا منخذو الغافلات چنا خبری تو مطلع المؤمنات ایمان رولن کی نداس کسان لعنو فی الدنیا والآخرة دوی بانی لعنت کلیشو دے دنیا و آخرت کی و لهم عذاب نظیم و دید پر عذاب لیده یوم پا غورت بانده تشهد علیهم گواهی بور که دی بانده انسنتهم جبد دوی و ایدیهم اولا سند دی و ارجلهم اخپید دی بما کانو یا ملون پا اغشی بانده کانو یا ملون چی دی مسلسل عمل کو یوم ایدن بد غورت بانده یوفیهم اللہ وربکی اللہ تعالی دیتا دینهم سزا د دی الحق چکم ثابت د دی باندې په سبب د عمل د دی و یعلمون او دی په پوښی په دا ورځ ان الله چکن الله تعالی هو الحق او حقیقت المبین کار کول کې د انصاف ته الله دنیا کې مې انصاف او عدالت کار کړی او آخرت کې به عملی تور هغه کار کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين سيد عافيت فرعاتا نسيبك يا الله خير وبركاتا نسيبك يا الله كريم وخدايا الظلم والزياتي نموساتي يا الله غلط جب استعمال نموساتي ده تهمت نموساتي دلعنت نموساتي كريم دنيا خير دعذاب نموساتي يا الله زمونك مقنون شيبا كبان فرد واشي يا الله كريم هغه باندې فرض واچي د قران په برکت باندې الله ستاسو بهترین کتاب دی الله د مخلوقات لپاره د دې په سبب باندې معفي وړ زموږ ګناونه باندې فرض واچي د سر زموږ محبت وینا کې الله تر مرګ تر اخري سګانو پورې دا زموږ نظر جاری وساتي هر ځای کې چې په هر لک چې دی الله دا جاری وساتي تر مرګ پورې قبر کې پکار راواله آخرت منځ کې پکار الله راضي شي صلی الله علیه وسلم.